مره سوي دا دی وړو ستزان تاسو لري غړ ظلم کړي وړو کتابونه نه پې زمونږ استاد راغوي چې کم نی الک سنت نه کی نه دا غنی د خزه سره ظلم وکړي چې مړې ورولې ٹھیک ہے اور کم کشر استاد کے پر طالب علم محنت نہیں کہ نہ جب مشر استاد سر ڈیر کر اگر غریب کی کم دے شو کی پہ ہوا بانے دیوالی چتی پہ ہوا پہ دیوالی فخوا مدارسو کی دے اصول چرا کوٹی کتاب بے منتحی مدارس تاو اگر تا دے کتاب مزاج معلومی دے مصنف مزاج معلومی کشر مدارس نواقف دا تکرار پا تالیب گیره که دی دا پر راغلی که دی پا تدریش که نوی مدریش نی دا مخی پا تالیب گیره که کلو نا آغا بیا ماهیری آغا بیا دا غا کولیشی تدریش کولی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے من تمسك بسنتي جو عمل کرے گا میری سنت پر عند فساد امتی جب میری امت بگڑ چکی ہو عمل بھی سنت تر کر چکی ہو فلہ اجر مئت شہید اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا لیکن علماء نے اس میں قید لگائی کہ سنت دو قسم کا ہے ایک سنت ہے جس کے مقابل میں بدعات جس طرح امین کہنا سنت ہے تو ترک امین بدعات ہے تو اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں پر ہے ایک سنت ہے جس کے مقابل میں دوسری سنت ہے اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملتا جس طرح امین بسر یہ سنت ہے اس کے مقابل میں امین بالجہر ہے وہ بھی سنت ہے اب جو یہ پڑھے گا تو جائز ہے یہ پڑھے گا جائز ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملے گا اس میں رد بدعات نہیں ہے مقابل میں بھی سنت ہے وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر نبی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے ہی ناتا ہوں عمر اس وقت کا واقعہ جب حضور کے پاس عمر آئے فقال حضرت عمر نے کہا انا نسمع حدیث من یہود یا رسول اللہ ہم یہودوں سے قصے کہانیاں سنتے ہیں تو جی بنا اور وہ ہمیں بہت پسند آتے ہیں افترا ان نکتب بعضہا آپ کی اجازت ہے کہ یہود سے سنی کہانیاں ہم لکھتے تو حضور غصہ ہو گئے فرمایا امتحویکون انتم تمہیں اپنی دین قرآن میں شک ہے کہ یہود سے نقل کرتے ہو کما تحوکت الیہود والنصارہ جیسے یہود کو اپنی تورات میں عیسائیوں کو اپنی انجیل میں شک تھا لقد جئتکم بہا بیضا نقیہ میں لایا ہوں تمہارے پاس وہ دین جو چمکدار ہے اور پاک ہے ولو کان موسیٰ حیاً اگر موسیٰ آج زندہ ہوتا ما وسعہ الا اتباعی اس کے لیے جائز نہ ہوتا مگر میری پیروی اس لیے تم اسے مت لکھو تردید ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ گزشتہ صفحے میں کل ایک روایت گزر چکی تھی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ آپ یہود سے جو باتیں تورات کی سنتے لا تصدقوہ ولا تکذبوہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کو جھٹلاؤ انکار بھی نہ کرو وقولوا آمنا بما انزل الینا تو وہاں معلوم ہوا کہ جھٹلانا غلط ہے اور یہاں حضور نے جھٹلا دیا کہ ان کی باتیں مت سنو مت لکھو کیا تمہیں اپنے اسلام میں شک اور شبہ ٹھیک تو ملا علی قاری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کے دو دور تھے ایک ابتدائی دور تھا جو اسلام میں آتے تھے اور ایک پختگی کا دور تھا کہ اسلام میں وقت گزارتے تھے تو ابتدائی دور کی یہ بات ہے کہ یہود کی باتیں مت سنو کیونکہ تمہیں بھی اسلام کے ادب سے پوری واقف نہ ہو, خطرہ ہے کہ آپ یہودیت میں چلے جائے. اور جہاں اجازت دی ہے تو وہ اس وقت جب وہ اسلامی ادب سے بخوبی واقف ہو. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبہ, جو حلال کھائے گا, وعمل فی سنہ, اور سنت کے مطابق عمل کرے گا, وامن الناس بوائقہ, اور لوگ محفوظ اس کی ضرر سے نقصان سے, نو دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوا. ایک آدمی نے کہا رسول اللہ ان ہذا, ایسے لوگ جو حلال کھاتے ہیں, عمل سنت پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے, تو ایسے لوگ الیوم آج لکثیرون فی الناس, دنیا میں بہت زیادہ ہے. حضور نے فرمایا وَيَسَّيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِ, یہی پاک باز لوگ آئندہ بھی ہوں گے. اس لیے قرآن نے فرمایا کونو مع الصادقین, تم صادقین کا چھاپ دے دو. اور یہ آیت تو ازل سے اب تک ہے, معلوم ہے کہ صادقین بھی قیامت تک رہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمانین, اے صحابہ تم ایک زمانے میں ہو, من ترک منکم عشر ما امر بھی, اگر تم میں سے کوئی آدمی دسواں حصہ دین کا چھوڑ دے, نو حصوں پر عمل کرے, ایک حکم چھوڑے, نو حلقہ وہ ڈوب جائے گا. کیونکہ یہ زمانہ نبوت کا ہے, اور زمانہ وہی کا ہے, تم وہی میں رہ کر نبوت کی مجلس میں رہ کر ایک حکم چھوڑتے ہو, معاف نہیں ہوں گے. سم یاتی زمانوں, پھر ایک زمانہ آئے گا, من عمل منہم بعشر ما امر بہ, اگر ایک آدمی دس میں سے ایک حکم پر عمل کرے گا اور نو پر نہ کرے تو نجات پائے گا. کیونکہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے, موانع اور رکاوٹوں کا زمانہ ہے. عن ابی امامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زل قوم بعد ہدا, گمراہ نہیں ہوتی ایک قوم ہدایت پانے کے بعد جس ہدایت پر وہ تھے, الا اوت الجزل, مگر اللہ تعالیٰ ان میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے. پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے یہ آیت پڑھی ما ضربوہ لک الا جزلا, یہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں لڑائی کی خاطر, بل ہم قوم خصمون, یہ جھگڑالو قوم ہے, یعنی بدامالی کی وجہ سے اللہ نے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کی. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم, نوافل میں مبالغہ مت کرو کہ رات بھر تہجد پڑھو, فیشدد اللہ علیہ, اللہ تم پر تشدید کرے گا, یعنی رات بھر جگنا فرض کرے گا. فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا, یہود نصارا نے اپنی پر بھاری بھاری احکام مقرر کیے, فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ نے وہ بھاری احکام ان پر فرض کیے. اب یہ ہے کہ اب فرض نماز بھی نہیں پڑتی. فَتِلْقَ بَقَايَاهُمْ فِي السَّوَامِعِ, یہ ان کے اولاد ہیں گرجوں میں و دیار و عبادت خانوں میں. رہبانیت ابتدعوها, یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا. ما كتبناها عليهم, اس وجہ سے فقہا لکھتے ہیں کہ نفل کبھی کبھار جان بوجھ کر چھوڑنا چاہیے. جان فرض نماز صبح کی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اشراق کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو تاکہ اشراق کا وہ اہتمام نہ بنے جو فرض کا ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بزرگ جو ہے ہر سال میں چھیلا لگاتے ہیں, بلانا لگاتے ہیں, ہر ماہ میں چھ روزہ لگاتے ہیں, کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے. یہ نوافل چیزیں ہیں تاکہ ان کو فرائض کا مقام نہ ملے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ, قرآن کو اتارا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مشتمل تھا پانچ اقسام پر, ایک حلال, ایک حرام, ایک محکم, ایک متشابہ, ایک امثال. فاحل الحلال, جو حلال ہے اس کو حلال جانو, عقل شروع. وحرم الحرام, جو حرام ہے اس کو حرام جانو, زنا, قتل, چوری. واعملوا بالمحکم, اور محکمات پر جو ہے وہ عمل کرو, اقیموا الصلاۃ, آتوا الزکاۃ. وآمنوا بالمتشابہ, جو متشابہ ہے الف لام میم, اس کا معنی تم سمجھتی نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لاؤ. واعتبروا بالامثال, اور جو اللہ نے مثال دی ہے اسے سبق لو. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ, امور اعمال تین قسم کے ہیں، امر ایک وہ عمل ہے، بین رشد ہو جس کا حق ہونا ظاہر ہے، فتبع ہو اور اس کی پیروی کرو، وہ امر بین غی ہو اور ایک عمل ہے جس کی گمراہی ظاہر ہے، زنا فاجتنبو اس سے بچو، وہ امر اختلف فیہ اور ایک امر ہے جس میں شک کیا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فکل ہو الی اللہ عز و جل، وہ خدا کے حوالہ کر، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، شبہات میں پڑو گے حرام سے نہیں بچ سکو گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان بیڑیا ہے انسان کے لیے، کا ذئب الغنم جس طرح بیڑیا بکریوں کا، جو بکریوں کا بیڑیا ہے، یا خذ الشاذا وہ پکڑتا ہے وہ بکری جو ریور سی جدا ہو، والخاسیہ وہ بکری پکڑتا ہے جو ریور سی دور ہو، والناحیتہ اس بکری کو پکڑتا ہے جو دور کونے میں چرتی ہو، اس لیے تم بھی جماعت سے نہ جدا ہو، دور نہ ہو، ناحیوں میں نہ ہو، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ اور اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں کے شعبوں سے، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ تم پر لازم ہے جمعیت علماء اسلام کے پاس رہنے کا، ٹھیک ہے، یعنی نکل جاؤ گے تو شیطان بیڑیا تمہیں پھاڑ دے گا. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا جو جدا ہو جائے جمعیت سے ایک بالش کے برابر، فقد خلع ربقۃ الاسلام اس نے نکال دیا رسی اسلام کا، من عنقه اپنی گردن سے، ٹھیک ہے، پاگل آدمی. وعن مالک ابن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتم فیکم امرین میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تزیلو تم گمراہ نہیں ہوں گے، ما تمسکتم بہما جب تک ان کے ساتھ استدلال کرو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعتا ایجاد نہیں کرتی ایک قوم بدعت کو، الا رفع مثلها من السنہ مگر اللہ تعالی سنت پر عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، فتمسک بسنت استدلال ایک سنت سے، عمل ایک سنت پر بہتر ہے، من احداث بدعت بدعت ایجاد کرنے سے. عن حسان قال مبتدا قوم بدعه في دينهم ایجاد نہیں کرتی قوم بدعت اپنی دین میں مگر اللہ نکالتا ہے ان کی معاشرت سے سنت اس کی برابر، ثم لا يعيدها پھر وہ سنت ان کی طرف نہیں لوٹتی، یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نہیں دیتا قیامت تک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعه جو تعظیم کرتا ہے بدعتی آدمی کا، فقد اعان علی ہدم الاسلام اس نے اسلام گرانے میں مدد کی، یہ آدمی بدعتی ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں تو آپ کے دلوں میں بھی اس کا احترام آئے گا، اس کی بدعت کا بھی احترام آئے گا، میں نے دین کو گرا دی. قال من تعلم کتاب اللہ جو خدا کی کتاب کا علم سیکھے، ثم اتبع ما فیہ اور پھر عمل کرے اس پر جو اس میں ہے، ہداہ اللہ من الضلالہ اللہ اس کو بچائے گا دنیا میں گمراہی سے، ووقاہ یوم القیامت یوم الحساب اور بچائے گا قیامت کے دن اس کو سخت عذاب سے حساب سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ اللہ نے بیان کیا ہے مثال صراط مستقیم کا، اوعن اور عن جنبت صراط اور اس صراط کے دائیں بائیں سواران دو دیواریں ہیں، فیہ ابواب مفتحہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ دیوار ہے، اس دیوار میں یہ یہ یہ دروازہ، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ، یہ دروازہ، تو تم اس پر سیدھا چلو، اس کے ایک جانب پیغمبر کھڑا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو اور آگے قرآن کھڑا ہے کہ سیدھے آؤ، جو آدمی سیدھا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو آدمی اس دروازے پر جائے گا یہ زنا کا ہے تو جہنم میں گرے گا، یہ چوری کا ہے چوری میں گرے گا، یہ قتل ہے قتل کے دروازے سے جہنم میں گرے گا. وعلی الابواب سطور اور ان ابواب کے اوپر پردے ہیں مرخاتن لٹکی ہوئی, یہ نہیں ہے. لا تقربوا الزنا, لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, وعند راس صراط, اور صراط مستقیم کے ایک سرے پر داعی ہے, یہ پیغمبر ہے. یقولوا کہتے ہیں استقیموا علی الصراط, اسی بھی راستے پر چلو. ولا تعوجوا, خیری مت بنو دائیں بائیں. وفوق ذلک, اس داعی کے علاوہ داعی ایک اور داعی ہے, وہ قرآن ہے. یدعو, آواز دیتا ہے. کل مہما, جب ارادہ کرتے عبدنا, پھر بگاڑا. ان یفتح شیئا من تلک الابواب, کہ ان غلط دروازوں سے کوئی دروازہ کھول دے. تو قرآن کہتا ہے وحید تمہیں موت کو, لا تفتحو, اس کو مت کھولو. فانک ان تفتحو, اگر آپ نے کھولا, سلیج ہو, آپ اس میں داخل ہوں گے. پھر صراط مستقیم اور دروازوں کی تفصیل کی. فاخبر ان الصراط هو الاسلام, او ابواب مفتحہ محارم اللہ, یہ گناہ ہیں. او سطور مرخات حدود اللہ ہے, منع ہے. وان الداعی علی راس صراط, وہ قرآن ہے. او داعی جو فوق اس کے علاوہ ہے, واعظ اللہ فی قلبہ, یہ دل میں ایک فرشتہ ہے ہر مومن کے دل میں. وعن ابن مسعود قال كان مستنا, جو آدمی تقلید کرتا ہے, فلیستن بمن قد مات, وہ تقلید کرے مردوں کی, جو صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں. اچھا, فان الحی, کیونکہ جو پیر زندہ ہے, لا یومن علیہ الفتنہ, اس پر امان نہیں ہے گمراہی کا. ہو سکتا ہے آج پیر ہے, کل گمراہ ہو جائے. اولئک, وہ جو مری ہوئی ہیں جن کی تقلید واجب ہے, وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کانوا افضل هذه الامه, صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین لوگ تھے. وابرها قلوبا, اور پاک کے بے اعتبار دلوں کے. اعمقها علما, اور عمیق دے بے اعتبار علم کے. واقلها تکلفا, اور اس کی زندگی میں تکلف نہیں تھے. جیسا ملا کھانے کا کھا لیا, جیسا ملا پہنے کا پہن لیا, نہ کھانے میں تکلف اور نہ پینے میں, نہ اٹھنے بیٹھنے میں. اختارہم اللہ, صحابہ کو اللہ نے چنا تھا, لصحبت نبیہ, اپنی نبی کی مجلس کے لیے. ولاقامت دینہ, اور دین کی اقامت کے لیے. فارقوا لہم فضلہم, صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتراف کرو, پہچانو. واتبعوہم علی اثرہم, ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرو. وتمسکوا, اور استدلال کرو, بما استطعتم من اخلاقہم, ان کے اخلاق پر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ سیرے. فانہم کانوا علی الہدی المستقیم, صحابہ کرام راہ راست پر تھے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسختن, حضرت عمر لے آئے حضور کے پاس ایک نسخہ تورات کا. کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ نسخہ ہے تورات کا. حضور خاموش ہو گئے. فجعل عمر شروع ہو گئے, تورات پڑھ رہا تھا, اور چہرہ نبی علیہ السلام کا غم کی ماری تغیر بدل رہا تھا. ابو بکر مرزا شناس تھے. ابو بکر نے کہا, سکیلت کا سواکل, عمر گم کر دے تمہیں, ماں یعنی تو مر جائے. اچھا جی, ما ترى بوجه رسول اللہ, آپ نہیں دیکھتے اس غصے کو جو حضور کے چہرے میں. تو حضرت عمر نے دیکھا علاوہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے مبارک کو, ان کو بھی اندازہ ہوا کہ حضور میرے پڑھنے سے ناراض ہو گئے. فرمایا, اعوذ باللہ, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں خدا کے غضب سے, اس کے رسول کے غضب سے, صلی اللہ علیہ وسلم. رضینا باللہ ربا, ہم راضی ہیں خدا پر, رب ہونے کی حیثیت سے, اسلام پر دین ہونے کی حیثیت سے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی حیثیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفس محمد بیدی, اس خدا کی قسم کی میری جان اس کے قبضے میں ہے. لو بدا لکم موسیٰ, اگر ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے آج موسیٰ, فتبعتموہ, تم نے اس کی پیروی کی, وترکتمونی, اور مجھے چھوڑا, لزللتم عن سواء السبیل, تو تم گمراہ ہوتے راہ راست سے. ولو کان حیا, اگر موسیٰ زندہ ہوتے, وادرک نبوتی, اور وہ پا لیتا میرا زمانہ نبوت کا, لتبعنی, وہ بھی میری پیروی کرتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلامی, میری حدیث, لا ينسخ کلام اللہ, قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا. وکلام اللہ ينسخ کلامی, اور قرآن منسوخ کر سکتا ہے میری حدیث کو. وکلام اللہ ينسخ بعضه بعضا, اور قرآن کو منسوخ کر سکتا. اس میں اتفاق ہے کہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے, حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے, قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے. حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں, امام شفیع کہتے نہیں, استدلال یہاں سے کرتا ہے, کلامی لا ینسخ کلام اللہ. بات سمجھ میں؟ ہم کہتے یہ منسوخ ہے. کیوں؟ اس لیے ابتدا اسلام میں قرآن نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بغیر وحی کے حدیث سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. اب حضور کی حدیث ناسخ ہو گئی بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا. ٹھیک ہے؟ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری احادیث بعض بعض کو منسوخ کر سکتی ہے, کنص القرآن, جیسے قرآن قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض, اللہ نے تم پر فرائض مقرر کی ہیں, ولا تضیعوها, ان کو ضائع مت کرو, وحرم حرمات, اللہ نے تم پر زنا قتل حرام کیا ہے, فلا تنتهکوها, اس کی توہین مت کرو گناہ کر کے, وحد حدودا, اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیا کہ اتنا کہو حلال حرام نہ کہو, فلا تعتدوها, ان حدود سے تجاوز نہ کرو, وسکت عن اشیاء, اور اللہ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہے, سکوت فرمایا, لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھول گیا تھا, فلا تبحثوا عنها, ان سے تو بحث نہ کرو, جیسے تبدیل کے مسائل ہیں.